Het is 6:00, Wouter Balgemoet met het NWS Journaal. Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar hun vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een week geleden hielden de passagiersbegeleiders al stiptheidsacties. Een piek in de stroomtoevoer is de oorzaak van de dodelijke brand bij een Braziliaanse voetbalclub, zegt de directeur van de club Flamengo in Rio de Janeiro. Door de stroompiek zou de airconditioning in een slaapzaal vlam hebben gevat. 10 jeugdspelers kwamen om. De burgemeester van Rio zegt dat de slaapzaal illegaal was gebouwd, maar volgens de clubdirecteur was er niets mis met het gebouw. Het dodental door de ingestorte flat in Istanbul is opgelopen naar 21. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald van het gebouw dat woensdag instortte. Er wordt nog altijd doorgezocht naar overlevenden. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht. Hij bevestigt dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel aangemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei eind december al dat ze het wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren wordt gezien als een prominente progressieve politicus binnen de Democratische Partij. Ajax heeft gisteravond in Almelo met 1-0 verloren van Heracles, waardoor het kampioenschap verder uit het zicht komt. Als koploper PSV vandaag van Utrecht wint, is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord won gisteravond thuis met 4-0 van de Graafschap. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen-Pek Zwolle eindigde in 1-1. Het weer nog. Een groot regengebied trekt over het land. Het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. 'S Middags trekt de wind weer aan. Dit was het NWS Journaal. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Vandaag is de trekking van de Staatsloterij met die megajackpot van 27,8 miljoen. Maar vandaag is het ook zondag, dus misschien zijn niet alle winkels open. Gelukkig kun je ook op staatsloterij.nl nog tot 6 uur jouw staatslot kopen. En even tussen ons, die megajackpot van 27,8 miljoen, die valt dus zeker. De 10e kan het gebeuren. Vanavond dus. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. De megajackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speelbewust 18+. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag met Willem de Gelder. Goedemorgen en leuk dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we u meenemen in de wereld van religie en zingeving. En ik zit hier gelukkig niet alleen. Ik heb een knalvolle studio. Daarin zitten drie mensen. Mohammed Orachi, verbonden aan de Assouna Moskee in Den Haag. Douwe de Roest, theoloog en dominee. En David Bogert van de EO, journalist. Goedemorgen alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. Ja, straks gaan we het hebben over toch wel het opvallende religienieuwtje van deze week. Namelijk de bekering van oud-PVV-Kamerlid Joran van Klaveren. Hij maakte afgelopen week bekend dat hij tot de islam is bekeerd. En ik vroeg me af, zijn jullie ook wel eens radicaal ergens van mening over veranderd? Nou, je vroeg het net een minuut geleden, dus ik heb er heel even snel over nagedacht. Het eerste wat in mij opkwam, en dat is toch wel een geleidelijke verandering, maar toch wel een definitieve, is de gevoelige Zwarte Piet discussie. 6 jaar geleden dacht ik nog, leuk feest. Ik heb ervan genoten als kind, zag geen probleem in Zwarte Piet. En nu is dat denk ik radicaal omgekeerd. Nadat ik denk, nou, die mag best met zijn tijd meegaan. Ik zie David heel diep nadenken. Ja, ik zit heel hard na te denken. Ik zou het niet echt een bekering willen noemen of zo. Maar ik moest op een of andere manier denken aan Boershoeks vrouw. Dat ik dat vroeger altijd heel erg af heb zitten kraken. En nu ben ik gewoon zo iemand die dat ook kijkt op zondagavond. Het is nu wordt volgens mij niet op tv, hè. Maar ja, daar ben ik wel echt radicaal van mening over veranderd. Ik denk, het is echt best wel leuk. Over zingeving gesproken. Mohammed, had jij iets? Ik heb het niet kunnen bedenken zo kort voor de uitzending. Nee, ik houd je het goed. En we gaan beginnen met een muziekje, namelijk James Blunt. De allergrappigste zanger van Twitter, James Blunt. Dit is de zondag. Ja, luister nog altijd naar Dit is de Zondag. We nemen u wekelijks mee in de wereld van religie en zingeving. Elke week vragen we onze gasten wat hen opviel in het nieuws rondom deze thema's. Mohammed Al-Rajhi, ik wil met jou beginnen. Yes. Een opvallend nieuwtje over Nike, dat sportmerk. Op de nieuwe Air Max van Nike zou namelijk het woord Allah staan in het Arabisch. Het is een beetje moeilijk uit te leggen hoe het eruit ziet als je het beeld er niet bij ziet. Mm-hmm. Maar in ieder geval was er een moslima die daar boos over was. En ze heeft een petitie opgesteld die best wel vaak ondertekend is. Ja, zou je uit kunnen leggen hoe het eruit ziet? Want het is vrij moeilijk beeldend neer te zetten. Ja, nou kijk, het logo van die Nike Air Max, daar wordt dan Air Max op een bepaalde manier geschreven. Als je dat dan omdraait, dan zou de M van Max lijken op de, ja, de twee Arabische letters L, zeg maar. En Allah wordt dan geschreven met twee L'en in het Arabisch en een H aan het einde. En dat zou dan de helft van die X nog kunnen zijn. Nou, ik vind het heel ver gezocht. Maar het heeft toch de gemoederen best wel bezig gehouden afgelopen week. Ah, ja? Heel veel mensen, ja, echt op social media vooral. Ik heb toevallig gisteren nacht nog even gekeken hoe vaak die petitie getekend was. Dat was al 40.000 keer. Het streven was 15.000, dus ze zijn er ruim overheen gegaan. Dus kennelijk zitten heel veel mensen daarmee. Maar we hebben toch nog eventjes aan onze eigen mensen gevraagd, de geleerden onder de moslims, wat zij er nou van vonden. En dat plaatje ook echt gezien. Van, zien jullie daar ook de naam Allah in staan in het Arabisch? En deze mensen zeiden, nou, het is heel ver gezocht. Bovendien is het niet het juiste handschrift. Wat je zou er echt je best voor moeten doen om het te kunnen zien. Wat ons betreft is er niks mis mee met die schoenen. Kun je ze gewoon dragen. Omdat die moslima zei van, ja, dat hoort niet onder de schoenen. Want het wordt met viezigheid besmeurd en dergelijke. Dus ja, wat is dat dan de reden, dat zij je boos over is? Dat het echt onderop een schoen zit? Ja, dat is het. Want de naam van Allah moet natuurlijk geëerd worden. En het onderop een schoen zetten waar je mee loopt over straat en allerlei viezigheid mee kan nemen met je schoen is natuurlijk niet gepast dan. Dus dat was, ja, ik denk wel de main reason voor haar om daar iets tegen te doen. De Arabische letters zijn altijd vrij sierlijk, vind ik. Ja. Maar dat was dit eigenlijk niet. Het waren gewoon vrij rechte strepen. Ja, precies. En wat bollingen van die M, weet je wel, aan de bovenkant. En als je dat dan omdraait, dan zouden dat die bollingen van de Arabische L kunnen zijn. Ja, ik vind het ook heel ver gezocht. Ik moest het ook eerst zien. Het eerste film wat ik erover zag trouwens op social media waren twee hele jonge jongens uit Marokko die dan dat filmpje hadden gemaakt. En dat filmpje op Facebook hadden gezet. En ik snap het ook niet waarom, maar het ging echt viral. Mensen begonnen in te zien wat zij bedoelden met dat stukje tekst. Mm-hmm. En kennelijk sloeg het ook aan bij de gewone man en vrouw. En is dat eigenlijk viral gegaan op een gegeven moment. En ja, ik heb toevallig diezelfde schoenen voor mijn zoontje. Dus ik ben meteen gaan kijken onder die schoen. Ja, oké, als ik het zo omgekeerd hou, en dan zie ik het ook staan. Maar ik heb het niet gezien toen ik het kocht. Dus jij hebt ze ook niet weggegooid? Ik heb ze niet weggegooid. Nee, sommigen zeiden nog van, je moet het vervagen of smelten, zodat je de naam niet kan zien. Maar joh, weet je, het voordeel van ons is, wij keren altijd terug naar de mensen van kennis. Wat vinden jullie daar nou van? Persoonlijk zelf zag ik er niks in. Nou, gelukkig waren zij het ook met ons eens van, wij zien daar ook niks in. En het is wat ons betreft niet eens het woord Allah, zeggen ze. Want je moet een deel van dat logo pakken om het te kunnen zien. En weet je, we gooien het allemaal maar opzij. Het is allemaal niet waar. Wat ook meespeelt natuurlijk is het feit dat Nike heeft ontkend dat te willen gaan doen. De naam van Allah te onteren. En dat is voor ons ook voldoende om als reden om aan te nemen dat dat niet zo is geweest. Toch 40.000 keer getekend. Dus er zijn wel 40.000 mensen die het wel een probleem hebben. Ja, ik denk wereldwijd hoor. Dus over de hele wereld genomen is het misschien niet zo heel veel. En ik denk ook dat het, ja, als je er eerst naar kijkt en dan het filmpje ook van die jongetjes bijvoorbeeld ziet van, hey, de naam van alles. En je kijkt ernaar dat je dan impulsief denkt, hey, het is echt zo. Ja, als je het wil zien, dan zie je het misschien ook. Precies, ja, precies. Even naar de andere twee gasten. Douwe en David, stelt dat nou christenen zouden ontdekken dat er geschot onder een schoen staat. Zou daar dan problemen over ontstaan? Nou ja, ik moest gelijk denken aan zo'n kledingmerk. Jesus heet dat, met een G en dan een zus erachter. En dat is een heel kledingmerk wat eigenlijk gebaseerd is op Jezus. En het logo is geloof ik een doornenkroon. En dat is niet per se als christelijk kledingmerk bedoeld. Volgens mij is het juist bedoeld om een beetje die symboliek te kapen. Mm. En daar dan een heel leuk, catchy, commercieel ding van te maken. En volgens mij was daar toen wel wat ophef over toen ze begonnen. Volgens mij bestaat het kledingmerk al lang. Maar inmiddels al lang niet meer. Volgens mij zijn er zelfs al christenen die ook die kleding dragen. Dus volgens mij is het niet zo'n punt. Ik kan het herinneren uit mijn tienerjaren, ja. Dat er mensen zeiden, dat kan je echt niet dragen als je christen bent. Nee, nu hoor je daar volgens mij niemand meer over. En volgens mij is dat niet zo'n heel groot probleem. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Ik bedoel, we hebben al genoeg dingen waar we elkaar over in de haren vliegen. En ik vraag me wel af, als je nou een kledingmerk bent, of je niet iets creatiever, niet iets meer van jezelf kan bedenken dan dat je een grote wereldreligie daarvoor moet kapen. Maar ja, het lijkt me wel gezond als we daar niet allemaal veel te gevoelig mee omgaan. Douwe, jij suggereerde nog, misschien doen ze het er wel gewoon om. Nou, dat vroeg ik me ook af met die reactie van Nike, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat Nike hierover nadenkt, zeg maar. Waar lijkt ons logo op? Ja. En dat ze ook proberen om uitglijders te voorkomen. Maar je kan ook denken, Misschien proberen zij af en toe ook zo'n controversietje te creëren. Ik weet niet of ze hier dan ook echt over na hebben gedacht. Maar je had dus deze week of vorige week ook nog discussie over het shirt van Barcelona, waar ze ook sponsor van zijn. En dan hadden ze geloof ik voorgesteld dat het een wit shirt zou zijn, de kleur van aartsrivaal Real Madrid. Dus ze creëren wel een beetje expres dat er dus publieke woede tegen hun logo kan ontstaan. Nou ja, commotie is promotie. Commotie is promotie. Dat zit er, dit is landelijk. En ik denk wereldwijd komt zo'n berichtje in het nieuws. Ja, het wordt snel dus wij lezen er wel. En dan wordt het geassocieerd met dat het een enorm merk is. Dat het het merk zou zijn. Nou ja, zoiets. Of dat het aan zo'n club gekoppeld is. Of wel een enorm risico wat je dan neemt. Want ik bedoel, nu waren het 40.000 mensen die het ondertekenen. Ja. Op zich voor een petitie is dat best veel. Maar er zijn volgens mij meer dan 1,5 miljard moslims. Ja. Als het echt nog veel breder gedragen zou worden, dat sentiment van dit is echt verkeerd. Ja, dan neem je als merk wel echt een groot risico. Klopt. Ja, precies. Laten we even doorgaan. Douwe, jij wilde het hebben over de klimaatkerk, tussen aanhalingstekens. Een term die afgelopen week door columnist Wierd Duk werd gebruikt in De Telegraaf. Als titel boven zijn column stond het klimaat als nieuwe religie. En hij vergeleek klimaatactivisten met een kerk waarin heel dogmatisch wordt gedacht en waar het niet wordt gewaardeerd als iemand vraagtekens zet bij die dogma's. Even los van wat jij vindt van de mening van Wierd Duk over het klimaat. Wat vind jij van die vergelijking met een kerk? Nou, ik raak altijd wel getriggerd als iemand überhaupt zegt, hey, dit lijkt op een religie. Want ik ben natuurlijk theoloog, dan wil ik weten, wat bedoelt iemand daarmee? En hoe jij dat omschrijft, dat is dus inderdaad dat mensen ergens heilig in geloven. Dat de feiten vaststaan, dat daar geen discussie over mogelijk is en dat mensen daar met een soort heilig vuur ook voor willen engageren. Ik zie die parallel wel als het gaat om het klimaat. Alleen weet ik niet of het een goede beschrijving is van wat religie precies is. Maar ik zie dat wel gebeuren bij die klimaatactivisten. Ja, want ik vond het eerlijk gezegd ook best wel treffend. Want als mensen, niet eens per se over het klimaat, maar over andere politieke ideeën heel erg sterk erin geloven. Ja. Ja, ik gebruik het woord geloven al. Dan doet het daar soms best wel een beetje aan denken. Aan hele strenge gelovigen. Alleen dan is de vraag, wat is plausibel om te geloven? En er zijn natuurlijk, wat mij betreft in ieder geval, staat klimaatverandering en de rol van de mens daarin onomstotelijk vast. Dus dan liggen die feiten op tafel. En zou ik daar ook met eenzelfde inspiratie me voor gaan inzetten. Ik snap dat je dat engagement vergelijkt met een religie, maar dus zijn houding over zowel religie als klimaat is negatief. En dat deel ik dan helemaal niet. Wat vindt de rest daarvan? Nou, wat Douwe zegt, dat herken ik wel. Dat vaak het verwijt wat dan tegen religie wordt gezegd is dat het bijvoorbeeld antiwetenschappelijk is, dat het zich verzet dan tegen de wetenschap of dat het niet samen kan gaan met de wetenschap. En wat dat betreft gebeurde er wel iets interessants volgens mij in de Tweede Kamer deze week. Het stond Thierry Baudet tegenover Gert-Jan Segers. En Thierry Baudet die stelde toen de vraag aan Gert-Jan Segers van, ja, je hebt het wel over klimaatverandering, maar weet je eigenlijk hoeveel CO2-deeltjes er in de lucht zitten of iets dergelijks? En toen zei Gert-Jan Segers van, ja, dat weet ik niet, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar er zijn wel heel veel klimaatwetenschappers en die geloven voor 97% dat klimaatverandering echt het probleem is, dat de mens eraan bijdraagt. Dus ik luister naar die wetenschappers. En Thierry Baudet reageerde daar een beetje schamper op, van, consensus, wetenschap, bla bla bla bla. Dus in dit geval was het juist omgekeerd. Was het juist de klimaatkerk, zou je kunnen zeggen, die luistert naar de wetenschappers. En de klimaatskeptici, waar Thierry Baudet en volgens mij ook Wierd Duk wel toe behoren, die waren juist sceptisch over de wetenschap. Dus volgens mij moet hij het eigenlijk precies omdraaien, dat verwijt. Nou, interessant is dat hij zich beroept op dat zij luisteren naar de feiten en zich niet laten leiden door emotie. Dus dat wordt helemaal omgeframed. Ja. De klimaatsceptici die hebben volgens hen de echte feiten. Ja. Een betere, hogere waarheid, zoiets. Maar dus dat heeft meer van een religie weg. In een negatieve zin. Een beetje, meer van de secte dan misschien. Van sectarisch denken. De hele wereld is gek, behalve wij. Feitenvrij. Ja. Ja, dus jullie zeggen eigenlijk klimaatsceptici zijn eerder kerkgangers. Op een negatieve manier. Nou ja, maar dan gebruik je ook kerkgangers als iets negatiefs. Ja. En dat is waar. En dat viel me ook op aan Wierd Duk. Van wat een negatief beeld van de kerk en van religie heb je eigenlijk. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe die klimaatkerk er dan uitziet. Wat voor liederen er dan gezongen worden en zo. Maar vinden jullie dat bijvoorbeeld kerken en moskeeën De liederen en de leuzen in ieder geval van de Klimaatkerk, die kon je deze week in Den Haag horen. Ja, dat is waar. Ja, dat waren vrij jonge kerkgangers. Meestal in de wat gunniger dan de gemiddelde. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. En wat jonger ook, vrees ik. Maar zouden kerken en moskeeën zich meer met het klimaat moeten bemoeien, Mohammed? Nou, ik vind dat er vanuit de islam wel zeker aandacht wordt gevraagd voor je omgeving en daar goed mee om te gaan. Er is zelfs wat nu me even te binnen schiet, een overlevering waarin de profeet Mohammed, vrede zij met hem, zegt: het weghalen van iets schadelijks op de weg is een deel van het geloof. En dus met andere woorden, hou je omgeving schoon, hou de straten schoon en zorg ervoor dat andere mensen niet voor een gevaar komen te staan onderweg. Ja, ik vind dat ook wel een goede uitdrukking van: ga goed en bewust om met je omgeving. Ja, er zijn volgens mij twee manieren waarop je ernaar kan kijken. Je kan zeggen: de mens heeft het recht om met de aarde te doen wat aan ons gegeven is. Omdat dat door God aan de mens is gegeven. De mens staat boven de natuur en mag hem dus naar zijn hand zetten als het ware, cultiveren. Of je kan zeggen: nee, we zijn allemaal hier gekomen. We hebben het leven ook maar gekregen. En we delen dat met de hele wereld. En dus moeten we daar goed gemeenschappelijk voor zorgen. En ook voor de hele natuur en de hele schepping. Die laatste lijn zou ik kiezen, denk ik. Maar ik zie ook wel dat de mens daarin dan weer een andere positie heeft. Kerken zijn er wisselend mee bezig. Er zijn wel veel kerken nu bezig met groen geloven. Dat is ook een jaarthema van de Protestantse Kerk toevallig dit jaar. Dus er wordt heel veel mee gedaan. Kerken verduurzamen zichzelf. Maar er zijn ook heel veel kerken die daar denk ik echt een inhaalslag in kunnen maken. Oké. Okay. Over vasthouden aan je eigen gelijk gesproken, maak ik een heel flauw bruggetje naar het volgende onderwerp. Bijna de helft van de jongvolwassenen christenen in de Verenigde Staten ziet niets in zending of evangelisatie. En die trend is ook zichtbaar in Groot-Brittannië. Dat blijkt uit onderzoeken van een Amerikaanse denktank, Barna, en de Anglicaanse Kerk in Groot-Brittannië. Ze deden onafhankelijk van elkaar daar onderzoek naar, maar concluderen dus hetzelfde. David, jij wilde dit onderwerp inbrengen. Ja. Een groot deel van de christelijke millennials vindt het dus verkeerd om iemand te vertellen over zijn of haar geloof. Ja. Opvallend? Ja, dat vond ik ook wel opvallend. En volgens mij zegt dat wel iets over onze tijdsgeest. Volgens mij zijn wij een beetje aan het verleren om goede inhoudelijke en misschien ook wel kritische gesprekken te hebben over het geloof met elkaar. En het idee dat je de ander ook wil overtuigen van wat jij gelooft, dat zien we tegenwoordig bijna als iets aanstootgevends. Van, oké, dus jij vindt dat jouw geloof beter is dan mijn geloof of meer waard is dan mijn geloof. Hoe kan je dat nou zeggen? Terwijl, volgens mij verliezen we dan wel iets waardevols. Want ik denk, als je gelovig bent, je noemt jezelf christen, of je noemt jezelf moslim, of je noemt jezelf atheïst, dan ben je dat wel met de reden. Dan ben je dat waarschijnlijk omdat jij vindt dat datgene wat jij aanhangt, dat dat iets meer waar is of iets beter is dan het ander. En wij leven een beetje in een tijd dat we zo een beetje zo erin staan van iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als jij dat gelooft, dan is dat jouw ding. En ik geloof dit en dat is mijn ding. Dus we behandelen religie steeds meer als een soort lievelingskleur. Jij vindt groen mooi, ik vind blauw mooi. En laten we het er niet over hebben met elkaar. Terwijl volgens mij is het juist goed als we met elkaar ook inhoudelijk en ook wel kritisch durven te praten. Van hey, jij gelooft dit en is dat wel waar? Is dat wel goed? En heb je er ook zo tegen aangekeken? En het viel me ook een beetje op. Het is natuurlijk de week van Joram van Klaveren ook een beetje. Mm-hmm. Nou ja, gaan we het zo over hebben. Ik werk bij de EO. We hebben hem natuurlijk ook geïnterviewd. En er was ook wel de kritiek van, waarom interview hem zo kritisch? En terwijl, ja, het waren twee gelovigen die met elkaar praten. Dan mag je het ook wel gaan hebben over de inhoud van de geloof, van het geloof en wat je daarvan vindt. En dus ik proefde ook wel een beetje uit die reacties dat wij een beetje angstvallig omgaan met religie en hoe ver je daarin mag gaan om de ander te proberen te overtuigen. Ik zou juist een soort pleidooi willen houden dat we elkaar weer meer gaan overtuigen van het geloof. En dat je op die manier ook kan delen wat waardevol voor jou is. Wat ik opvallend vond, toen ik de kop las in dat stuk van het Nederlands Dagblad wat hierover ging, dacht ik, ja, die millennials die hebben er gewoon geen zin in. Die vinden dat gewoon te veel moeite of zo. Maar dat is het niet. Ze vinden het echt verkeerd. Het is wel echt wat anders dan dat het gewoon luiheid is. Ja, precies. En dat is volgens mij wat ik net zei. Dat je eigenlijk een beetje wordt opgevoed, misschien wel met het idee van, we hebben allemaal gewoon ons eigen ding en je gaat niet de ander proberen te overtuigen van wat jij toevallig aanhangt. En dat is dan zogenaamd tolerant. Maar je zou het ook wel onverschillig kunnen noemen. Dat je een gebrek aan interesse in wat de ander drijft en wat de ander gelooft. Dus ik vind het juist getuigen van interesse en van respect als je ook met die ander daar kritisch en vanuit je eigen overtuiging over kan praten. Volgens mij is dat mooi als dat vaker gebeurt. Ik zie Mohammed een paar keer knikken. Jij bent het hier mee eens? Nou, ik ben ook een beetje aan het nadenken, want Is het misschien dat het ook ergens anders aan kan liggen? Dat bijvoorbeeld de jongeren van tegenwoordig te weinig kennis bijvoorbeeld over hun geloof hebben? Dat ze die discussies niet durven aan te gaan? Ja, of werd volgens mij in dat onderzoek gezegd dat de jongeren wel, als ze gevraagd werd, dat ze wel ongeveer wisten wat ze moesten zeggen. Mm-hmm. Maar dat ze zelf het gesprek niet aandurfden te gaan. Okay. En zeker niet met het idee om de ander te overtuigen. Ja. Dat vonden ze dan een brug te ver. Ja, ja, ja. Okay. Terwijl je hoeft maar op een willekeurig social medium te kijken en er wordt heel veel gediscussieerd over politieke standpunten. Ja. Mensen die vechten elkaar zelfs de tent erom uit. Maar over religie is dat dan dus blijkbaar een brug te ver. Ja, ja. Terwijl ik denk dat niemand het gek vindt als een socialist een liberaal probeert te overtuigen dat zijn manier van hoe de politiek in kan richten beter is. Of het nuttig is, kun je er natuurlijk nog de vraag bij stellen. Maar ja, mensen zijn er inderdaad niet echt bang voor, zo lijkt het. Nee, maar het is wel logisch dat het gebeurt. Het is denk ik ook goed dat het gebeurt. Want je hebt altijd mensen die misschien meeluisteren en misschien twijfelen en daardoor wel van mening veranderen. Maar bij religie is dat iets waar we eigenlijk niet echt aan durven te komen. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat gewoon een steeds groter gedeelte van onze samenleving niet echt meer gelooft. En ook niet kan voorstellen dat bijvoorbeeld als Joram van Klaveren van het ene geloof naar het andere geloof gaat, dat dat voor hem een grote verandering is in zijn leven. Omdat religie voor hem heel belangrijk is. Dus bijvoorbeeld Joram van Klaveren vond het heel logisch dat hij ook een kritisch gesprek met hem werd gehouden en dat hij ook moeilijke vragen kreeg daarover. Hij had niet anders verwacht. Maar heel veel luisteraars die misschien minder affiniteit met religie hadden, dachten van moet dat nou? Laat die man gewoon in zijn waarde en laat hem gewoon geloven wat hij gelooft. Natuurlijk, dat is zo. Maar je mag er wel gewoon goed inhoudelijk met elkaar over praten. Joram van Klaveren gaan we dus zo meteen uitgebreid bespreken. Dus laten we ons kruid nog een beetje droog houden daarvoor. Douwe, hoe luister jij naar? Waarom denk jij dat millennials het zo moeilijk vinden? Nou, ik aarzel in ieder geval om het met jullie eens te zijn. Want dat ben ik eigenlijk misschien wel niet. Omdat ik wel huiverig ben voor mensen die al te drastisch elkaar proberen te overtuigen. Een debat is goed en dat past ook in een goede setting. In een goed gesprek of in de kroeg een keer. Of waar je elkaar maar tegenkomt voor een goed gesprek. Maar ik zie meer in dat deze tijd is meer een tijd waarin je verwoordt hoe iets voor jou werkt. En natuurlijk mag een ander daar dan weer kritische vragen over stellen. Maar ik denk dat ook als het om geloven gaat, de jongeren inderdaad eerder zullen vertellen wat hen drijft en wat hen bezielt en wat zij geloven. Als een ander daar nieuwsgierig naar vraagt of als er een gelegenheid is om daar een keer iets over te presenteren of zo. Maar niet om daar voortdurend met elkaar in debat te gaan. Omdat wij leven natuurlijk in een tijd met iedereen, waarin iedereen zulke verschillende meningen heeft, zulke verschillende achtergronden. Dat het ook goed is dat we ons oordeel over elkaar een beetje opschorten. En eerst met elkaar leren leven. En dan pas als er vertrouwen is misschien wat meer in debat gaan ook. Dus eerst ruimte om zelf te verwoorden wat jou drijft. En daarna misschien als er grond is om elkaar te bevragen om dat dan te doen. Maar om niet te snel in het oordeel te gaan misschien. Want is dat niet, dat is mijn ervaring wel een beetje, dat als je over je geloof of iets dergelijks vertelt, dan is dat wel een stuk fijner als je iemand goed kent, als dat een vriend van jou is, dan dat je een wildvreemde op straat daarover gaat aanspreken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het beste werkt inderdaad als je iemand kent. Ja. En dan kan je ook meer inleven in die ander. En begrijp je die ander ook beter. Misschien ook wel de manier waarop hij dan over religie denkt. Alleen ik zit nu na te denken, gebeurt dat dan wel veel of zo? Ga je dan wel met elkaar daarover in gesprek. Ik denk wel dat het in principe wel vruchtbaarder is dan dat je. Ik zit al jaren op Twitter en heb ik vroeger ook veel geloofsdiscussies gevoerd. Nou, dat kan ik niet per se heel veel mensen aanbevelen. Nee, dat kan niet zeggen. Ook omdat die 140 tekens helpen niet echt mee als je heel ingewikkeld iets uit de geloof wil uitleggen of bevragen. Maar ja, op zich is het een goed idee om dat vanuit een soort persoonlijke interesse wel te doen. Ja. Een soort, hoe noem je dat, ambassadeurschap of zo van je eigen geloofsstroming. Dat zou ik niet verkeerd vinden. En ook als mensen durven uit te nodigen bijvoorbeeld. Van hey, wil je een keer mee naar mijn geloofsgemeenschap om te zien hoe het daaraan toe gaat. En dat is heel vrijblijvend. Maar kijk eens een keer, voel je welkom. Het is een gastvrije plek. Daar is denk ik niet zoveel mis mee. Maar al te snel. Ik denk dat het vanuit positief moet zijn over wat jij gelooft. En misschien aarzelen met beginnen bij de ander, zeg maar, wat je daarvan vindt. Of zo. Het gaat vaak wel samen natuurlijk. Omdat als jij iets gelooft, dan gun je dat een ander ook. In de meeste gevallen. Dus dan heb je ook wel een soort houding. Drang om die anderen te overtuigen. Dat gaat dan hand in hand met elkaar vaak. Maar liever, ik gun jou dat ook, dan wat jij nu gelooft is verkeerd. En ja. hierom. Precies. Ja, maar je kan, als jij iets gelooft en je gunt dat een ander, dan komt er automatisch, kom je er ook bij uit dat wat die ander dan gelooft, er toch ook ergens naast zit. Het kan niet allemaal waar zijn. Klopt. Al geloven we dat wel steeds meer. Van elke religie is ongeveer hetzelfde waar. Maar ja, dat kan niet. Als jij christen bent, dan geloof je in christelijke dogma's, om maar zo te zeggen. En ben je moslim, geloof je in islamitische dogma's. Dus als jij het een uitdraagt, gaat het bijna hand in hand met dat je ook iets van de ander bekritiseert. En daar zijn we dan heel bang voor. Ik snap niet zo goed waarom we daar bang voor zijn. Nou, we zijn hier toch flink met elkaar aan het discussiëren. Dus dat is in ieder geval mooi. Ja. Dit is de Zondag. Ja, en als u denkt, wie zijn die heren die daar elkaar zo in de haren vliegen, dan kan ik dat u vertellen. Dat zijn Douwe de Roest, theoloog en dominee, David Bogert, journalist bij de EO, en Mohammed Al-Raji, verbonden aan de Assouna Moskee in Den Haag. We gaan door met toch wel het religienieuwtje van afgelopen week. Voormalig PVV-kamerlid Joran van Klaveren heeft zich bekeerd tot de islam. Van Klaveren, die vroeger christen was, ging voor een kritisch boek zich verdiepen in de islam en kwam uiteindelijk tot de conclusie: dit is wat ik geloof. Maandag sprak hij erover in het programma Nieuw Licht van de EO. En ben je ook echt nu moslim? Ja, als je gelooft dat er één God is en je gelooft dat Mohammed één van de profeten is, dus naast Jezus, Mozes, et cetera, dan ben je formeel een moslim inderdaad. Ja, het is gewoon officieel. Het is officieel. Ja, David, jij werkt bij dat programma Nieuw Licht. Jij wist het ook al vrij lang, hè? Ja, ik wist het in november. Toen hoorde ik het voor het eerst. Maar eigenlijk gaat het voor mij al terug naar een jaar geleden. Toen zat ik met Joran van Klaveren in een wegrestaurant. De meeste journalistieke verhalen beginnen in een wegrestaurant. De meest inspirerende plek ook voor een gesprek over religie. Prachtig. Een mooi Van der Valk Hotel in Almere. En daar zaten wij te praten. En toen, voor een ander EO-programma, toen was hij nog christelijk. Maar toen vielen me al wel twee dingen op. Namelijk dat hij wat meer twijfelde aan bepaalde christelijke dogma's. En dat hij echt opvallend veel milder was over de islam dan hoe ik hem kende. Dus toen dacht ik wel van, hé, daar gebeurt iets. Maar toen ik alsnog in november hoorde dat hij moslim was geworden, viel ik alsnog van mijn stoel. Dus dat kwam echt nog wel als een verrassing. Maar we hadden ook al snel zoiets van, ja, dit is wel heel interessant. Ik bedoel, hij heeft veel meegemaakt. Hij heeft er echt goed over nagedacht. Ik heb het boek ook gelezen. Nou, het is super rationeel. Hij is echt de bronnen ingedoken. Hij gaat niet over één nacht ijs. Dus wij dachten wel, hier kunnen wij nou een goed inhoudelijk gesprek over religie mee voeren. En dat hebben we dus ook in het programma Nieuw Licht gedaan. Ik heb Joran natuurlijk ook veel meegemaakt, ook de afgelopen week. En ik heb wel respect voor hoe hij zich doorheen slaat, want hij is toch wereldnieuws bijna. Ja, dat is ook in het buitenland opgepikt. Mohammed, wat vind jij ervan? Een PVV'er die zich tot de islam bekeert. Klinkt wel echt als een vrij bizar verhaal. Dat is het zeker. Het is alleen niet de eerste keer. Dat is waar. Is eerder gebeurd. Ja, Arnoud van Doorn. Arnoud van Doorn, inderdaad, in Den Haag. Dus bij Joran was dan natuurlijk iets meer op de voorgrond, hè, bij de PVV. Wordt ook Wilders rechterhand, voornamelijk rechterhand genoemd. Mm-hmm. Dus ja, het was inderdaad onverwachts. Ik schrok er ook best wel van toen ik het zag, in positieve zin natuurlijk. En ik zag het fragmentje wat je net ook liet horen, zag ik dan ook op beeld. En het eerste wat in mij opkwam, ik dacht, oké, als het zo is, dan is het wel heel bijzonder. Ik wil het verhaal erachter wel weten. Aan de andere kant was het niet een directe ja op de vraag van Thijs. Het was een beetje van, ja, als je in Mohammed gelooft. En het was een soort conclusie. Precies. Ja. Dus het was niet zo van, ik geloof erin. Maar die twijfel is helemaal weggehaald toen ik ook zijn boek had gelezen. En hij heeft inderdaad daarin verklaard dat hij de geloofsgetuigenis heeft gedaan. In het bijzijn van zijn begeleiders. En toen moslim is geworden. Ja, daar was ik wel benieuwd naar inderdaad. Of hij dan echt praktiserend moslim, ik weet niet of je dat zo zou kunnen noemen, maar of hij dat ook is geworden. Ja, hij zegt volgens mij dat hij nog het gebed aan het leren is. Hij kent wel twee hele korte soeras uit de Koran. Dat is in principe al heel wat om je gebed mee op te pakken, mag ik alvast toevoegen. Ik hoor ook geluiden links en rechts. Ja, moet je nou dan Arabisch leren? Moet je dan ook je naam veranderen? Nou, dat zijn allemaal geen expliciete eisen om zijn islam correct te verklaren. Zijn islam is gewoon nu correct. En we beschouwen hem als een medegelovige in onze gemeenschap. Ja, geen stijl. Die schreef al over Joram al-Hollandi. Beetje flauw. Douwe, ik vroeg me af, durf jij de Koran nog te lezen? Want straks kom jij ook tot diezelfde conclusie. Nou, ik heb dat eigenlijk nog niet heel vaak gedaan, maar ik zou zeggen dat het wel goed is om mij daar ook in te verdiepen. Niet om moslim te worden, maar om elkaars traditie te kennen. Ja. Dat lijkt me een goed begin. Nou, dat zou een mooi nieuwtje in dit programma zijn als jij ook overtuigd bent. Ik praat zo met jullie door. Ik ga even bellen met iemand die eenzelfde soort ervaring heeft gehad als Joran van Klaveren. Marianne Vorthoren was vroeger protestants-christelijk, maar bekeerde zich later tot de islam. Goedemorgen, mevrouw Vorthoren. Goedemorgen. Wat was uw eerste reactie toen u het hoorde? Wat fijn voor hem. Ik bedoel, in het algemeen, als iemand zijn eigen weg vindt en daar geluk en rust in vindt, is dat mooi. En in dit specifieke geval heb ik zelf ook zo'n beweging meegemaakt. En dat heeft mij heel veel geluk en rust gebracht. Dus ik hoop dat dat voor hem ook zo is. En dan ben ik heel blij voor hem. Ik zei net, opgevoed als protestants-christelijk was u eigenlijk. En daarna heeft u zich ook tot de islam bekeerd. Was het verhaal herkenbaar, wat Joran van Klaveren vertelde? Ja, daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb zijn boek helaas nog niet kunnen lezen. Dat hoop ik wel zeker te gaan doen. Maar het verhaal heb ik dus vooral meegekregen uit diverse media. Mm-hmm. En wat ik wel herkenbaar vind, is inderdaad ook een vrij rationele zoektocht naar, wat houdt dat dan precies in? En dan tot die conclusie komen. Dat was voor mij heel herkenbaar. Maar hoe ging dat bij u? Bij mij was het wel iets van 20 jaar geleden. En toen was ik zelf ook bezig met wat geloof ik nu eigenlijk zelf? En toen heb ik een soort van vergelijkend waaronderzoek gedaan, als ik het zo mag noemen. In verschillende levensovertuigingen. En ik ben ook in aanraking gekomen toen met de islam. En daar ging ik me verder in verdiepen. En dat leidde bij mij uiteindelijk tot die conclusie van maar dit geloof ik ook. Oké, dus dat lijkt inderdaad wel een beetje op. Ja, ik denk dat wat een verschil is in ieder geval het verhaal is dat bij mij speelde ook een rol om er verder in te verdiepen, is dat ik in die tijd iemand leerde kennen met wie ik getrouwd ben. Die was opgevoed als moslim, dus ook opgegroeid. En dat was wel een extra reden om ook in de islam te verbieden, te verdiepen. Maar dat paste wel in een zoektocht waar ik al mee bezig was. Oh ja, nou zullen cynische tongen beweren, u heeft het dus alleen maar voor uw partner gedaan. Ja, inderdaad. Op het moment dat ik dat zeg, dan realiseer ik me dat ook. Dat hoor ik inderdaad wel vaker. Maar ik weet zelf, en ik denk dat God weet ook, dat dat niet zo is. Ik zeg wel eens van, het was wel mede door hem. Want stel dat ik hem niet had ontmoet, had ik me er dan ook zo ver in verdiept? Ik weet het niet. Maar het is zeker niet voor hem. Oké. Wat ik me afvroeg, wat mij interessant of ook wel een beetje lastig lijkt, is dat je eigenlijk ook een ander geloof verliest. Hè? Want u was opgegroeid als protestants. Is dat een pijnlijk verlies soms? Dat je een religie achter je moet laten? Dat heb ik op zich niet zo ervaren. Omdat je vindt je eigen weg. En wat ik zei, daar heb ik heel veel geluk en rust in gevonden. Het pijnlijke zat er meer in, denk ook voor de directe omgeving. En bijvoorbeeld mijn ouders die me dat hebben meegegeven. Dat wel eens lastig was, dat ook voor hen denk ik voelde als een soort afwijzing. Hè? Want ouders geven hun kinderen mee wat zij denken dat het beste is. En natuurlijk uit liefde. En als je dan zegt maar ik kies een andere weg. Nog los van wat je inhoudelijk van die weg vindt, dan voelt dat, kan dat voelen als een afwijzing. En dat zijn meer de pijnlijke momenten geweest om daarmee om te gaan. Wat adviseert u Joran van Klaveren de komende tijd? Om vooral zijn tijd te nemen. En ook dus zijn tijd te nemen om zijn eigen weg hierin te vinden. En dus zullen heel veel mensen om hem heen zijn die met de beste bedoelingen zeggen van je moet vooral dit doen of je moet vooral niet dat doen en je moet het op deze manier en het kan alleen op deze manier en die manier is fout, bij wijze van spreken. Ik zou vooral adviseren om zijn eigen tijd daarin te nemen, om zijn eigen weg te vinden en dat steeds te blijven doen vanuit de kern, namelijk zijn eigen relatie met God. Nou, blijft u even aan de telefoon, dan kunt u meepraten over dit onderwerp. Ik ga even naar mijn tafelgasten. Joran van Klaveren kreeg veel commentaar afgelopen week. Hij zou namelijk een nogal milde vorm van de islam hebben gecreëerd voor zichzelf, zeiden sommigen. Wat vonden jullie van dat commentaar, Mohammed? Ja, ik vind dat niet zo terecht. Want weet je wat het is? Je hebt die extremisten in het geloof, in de islam ook, wereldwijd. En die komen vaak op de voorgrond vanwege de media-aandacht. Aan de andere kant zie je dus die critici waar jij het over hebt hetzelfde doen. Want zij pakken die excessen, gebeurtenissen. Terwijl het gros van de moslims, 1,5 miljard over de hele wereld, normaal in het geloof geloven, niet radicaal of extreem zijn en het geloof gewoon beleiden vanuit een intrinsieke belevenis. En extremisme is echt een superklein deel over de hele wereld, maar ze krijgen de aandacht. En dat is het probleem. Als zij dan daarmee die vergelijking gaan maken en zeggen tegen Joram, nou Joram, ga jij je daar ook nou bij voegen? Ja, dan vind ik dat toch een soort zwaktebod. Omdat het gros van de moslims natuurlijk helemaal niet extremist is. En helemaal niet geweld predikt. David, je mag zo reageren. Eerst even mevrouw Fortoren. Heeft u dit commentaar ook wel eens gehad? Ja, ik herken wel dat inderdaad je krijgt dingen voorgehouden van de excessen inderdaad, zoals Mohammed zegt. Terwijl je dat zelf helemaal niet herkent. In mijn geval bijvoorbeeld, ik ben vrouw, kreeg ik reacties uit bezorgdheid ongetwijfeld, maar van mensen van, oh, en nu je gaat trouwen en straks mag je niet meer naar buiten, of straks als je kinderen zou krijgen, dan gaat hij vast je kinderen ontvoeren, dat soort dingen. Dus dat herken ik wel, ja, dat je die eigenlijk de excessen of de stereotypen voor de voeten krijgt geworpen. Precies, dat is dan wel herkenbaar wat er ook richting Joram gebeurde. David, jij wilde reageren. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel waar dat extremisten zijn een heel klein deel van de islam. Maar je hebt wel bepaalde problematiek die binnen een groter deel van de islamitische wereld speelt. Bijvoorbeeld wij hebben als EO hebben dan een programma gemaakt waarin Joram Verklaveren christen was en moslim werd. Als je het tegenovergestelde doet, is dat in een groot gedeelte van de islamitische wereld, of misschien wel in de islamitische gemeenschappen. Ik heb in Nederland heb ik ook wel eens geprobeerd voor een programma een christen te vinden die moslim was. Dat is echt een probleem. Dat is een groot probleem. Zelfs in Nederland. De christenen die moslim waren en daar vrijuit over kunnen praten en niet bang zijn voor consequenties, dat gebeurt echt maar weinig. Dus ik denk dat dat soort aspecten, die behandelt Joram ook wel in zijn boek, maar ik vind daar zijn argumenten niet altijd even overtuigend. Hij moet zich af en toe wel in bochten wringen om de meer problematische kanten van de islam, die er in mijn optiek helaas wel zijn, om daar uit te komen. Dat vind ik hem niet altijd even overtuigend. Zijn boek heet ook Afvallige, maar jij zegt als je vanuit de islam afvallige bent, dan is dat vrij lastig. Mohammed? Ik weet niet van een regeling die in de Koran staat, waarin iets zou moeten gebeuren tegen iemand die de islam verlaat. Er wordt niet gesuggereerd, nog heeft Mohammed, vrede zij met hem, iets met iemand gedaan in zijn tijd die het geloof verlaten had. En dat zijn toch onze voorbeelden. En als die er niet zijn en de islamitische wereld van tegenwoordig daar wel bepaalde consequenties aan heeft verbonden, ja, is dat voor mij ook niet echt een conclusie die ik kan nemen van, ja, er moet per se iets gebeuren met iemand die het geloof verlaat. Onze bronnen zijn de islam, in de islam zijn de Koran en de Sunna. Wij zien daarin die dingen niet voorkomen. Dus praktiseren wij die dingen ook niet. Nee, wat is dat dan te verklaren waarom dat dan wel gebeurt? Want wat David zegt, dat hoor je wel vaker. Ja, en dat heeft dan te maken met die regimes die daar zitten. Hè? Die regeringen die dat... Dat gebeurt ook in Nederland. Ook in Nederlandse islamitische gemeenschappen is dit echt een groot probleem. Ja, en die nemen dat dus mee vanuit hun eigen cultuur. Wat ik vanuit een beetje bezwaarlijk islam vind, is dus niet genoemd dat er een consequentie moet zijn voor iemand die het geloof verlaat. Dus het is inderdaad een bepaalde cultuur, zeg jij. Ja. Wat ik een beetje bezwaarlijk hieraan vind, is dat je zeg maar iemand die net bekeert de complete islamitische wereld voor de voeten legt en zegt, hier hoor jij nu voortaan bij. En dat, ja, dat gaat over 2 miljoen mensen over de hele wereld, met allemaal verschillende landen en culturen, ook in Nederland. Ik snap, het is een terechte vraag, maar ik vraag me af waarom je die bij hem meteen voor de voeten moet leggen. Dat vind ik super logisch, want Joram Verklaveren is niet zomaar een bekeerling. Hij is een ex-PVV'er. Dus hij had die kritiekpunten zelf heel lang en benadrukte die ook heel vaak. Dus dan is het logisch om hem nu te vragen, hoe denk je daar nu over? Jij zei eerst dit over afvalligen, je zei eerst dit over vrouwen, je zei eerst dit over islam en terreur, en nu hang je de islam aan. Dus dan is het volstrekt legitiem om hem daarnaar te vragen. Bovendien was het voor hem, dat is al een paar keer gezegd, een grotendeels rationele zoektocht geweest. Dus dan ga je hem ook over dit soort aspecten bevragen. Kijk, als het een bekeerling is die zegt, ik vind de islam esthetisch heel mooi, het spreekt me heel erg aan, ik vind de Koran heel mooi om te lezen, dan heb je een ander soort gesprek. Maar dan iemand die echt vanuit de kritiek Wat je nu zegt is wel anders dan wat je net zegt. Want net zei je, we leggen hem in feite alles wat in Nederland met islam gebeurt, daar confronteren we mee en vragen wat vind je daar dan van, zeg maar. En wat je nu zegt is, we confronteren je met hoe je er eerst over dacht. En vragen hoe ga je daar nu mee om? Dat vind ik een persoonlijker proces en minder een maatschappelijke kritiek die je hem voor de voeten legt. Ja, maar het zegt wel, je hebt natuurlijk gelijk, het is een bijzondere bekering. Deed mij een beetje aan zo'n Paulusbekering denken. Iemand die van vervolger tot overtuigd aanhanger wordt. Dat is altijd de Bijbel voor de mensen die het niet weten. Precies. Maar daar hangt dus het is heel ongemakkelijk voor ons. Want wie was je dan eerst? Wat vond je dan eerst? Wat moeten we daar dan nu van denken? Is dat nog... Wat blijft daar van over? Twee dingen benoemen. Dat zijn goede vragen wel. Ja. Maar kijk, twee dingen. Moment, ja. Joram is niet van de een op de andere dag moslim geworden. Hij heeft hier echt jarenlang studie naar gedaan. En de bronnen onderzocht. Zijn vragen die hij had toen hij christen was over God zijn beantwoord in de islam. En dat is iets wat ik ook in onze achterban heel vaak zie bij de bekeringen, die grotendeels ook uit voormalig christenen bestaan. Het antwoord hebben ze gevonden in de islam. De drie-eenheid was voor hun een te vaag concept. Dat konden ze maar niet begrijpen en daar zaten ze hun hele leven mee te worstelen. En het antwoord kregen ze ook niet van hun voormannen, zeg maar. Dat is één. Twee is, het is geen impulsieve beslissing van Joram. Hij heeft hier zo lang over gedaan. En het is niet aan ons om vervolgens hem daarover te bekritiseren. Sterker nog, als moslims heb ik het erover. De islamitische geschiedenis kent dit soort gebeurtenissen ook. In de tijd van de profeet Mohammed is er iemand geweest in Mekka die hem naar hem toe kwam om hem te doden. En dat is veel erger dan wat Joram in het verleden van het PVV heeft gedaan. Hij wilde Mohammed doden. Hij is vervolgens naar hem toegegaan in de hoop hem te vinden. En hij kwam zijn zusje tegen. Die iets uit de Koran reciteerde. En deze persoon, Omar was dat, die is vervolgens overtuigd moslim geraakt. Het tweede geval is een van de grootste oorlogskrijgsmannen. Die de moslims bestreed. En hij heeft de moslims de meeste schade berokken destijds. Is moslim geworden. In geen van deze gevallen heeft de profeet hun verleden tegen hun gebruikt. Of hun excuses gevraagd daarvoor. Het feit dat zij bekeren betekent al dat zij voor de islam hebben gekozen. En alles wat zij daarvoor tegen de islam hebben ondernomen, wegwerpen. Niet meer achterstaan. Mm-hmm. En dat is ook hoe wij Joram dienen te benaderen als moslims. Ja, precies. Ja. Als moslims, dan begrijp ik dat. Ja, precies. Maar even een illustratie, even kort. Wat uitspraken van Joram toen hij nog in de Tweede Kamer voor de PVV zat. Islam zie ik niet als een verrijking van de Nederlandse samenleving. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. In Brussel hebben we het gezien, in Parijs hebben we het gezien, in Londen hebben we het gezien, in Madrid hebben we het gezien. Totaal mislukte integratie als gevolg van de islam. Alleen dat probleem ligt voornamelijk in de islam zelf. Ja, werd zelfs een beetje gezien als de secondant van Geert Wilders in die tijd. Özkan Akyol was in het Algemeen Dagblad nogal hard. Hij zei, Joram van Klaveren heeft jarenlang de islam verketterd. En nu zegt hij dat hij eigenlijk geen kennis had in die tijd. En nou heeft hij de bronnen geraadpleegd en nou denkt hij er ineens heel anders over. Snap je dat commentaar? Heeft hij gewoon de hele tijd dat hij in de Tweede Kamer zat gewoon maar wat geroepen? Ja, dat denk ik wel, want dat was ook het beleid van de PVV. Alle problemen die Marokkaanse en Turkse jongeren meemaakte of veroorzaakt hadden, moest teruggevoerd worden op de islam. De islam moest de Zwarte Piet toegespeeld krijgen. En dat is wat Joram volgens dat beleid dus uitgevoerd heeft. En dat is waar hij toe opgedragen was. Zonder natuurlijk voldoende bronnenkennis te hebben. En dat heeft hij nu wel. David? Ja, nou ja, kijk, hij heeft daar bij ons, bij DWDD was hij denk ik de recalcitrant om sorry te zeggen, hij heeft dat in nieuw licht wel gedaan. Dus daar kan je ook nog wel een analyse op loslaten waarom dat wel zo was. Dus hij gaf gewoon toe, ik was toen voorbarig. Ik was toen niet zo goed geïnformeerd als hij nu is. Dus hij heeft daar een switch in gemaakt. En ik vind het eerlijk gezegd wel te prijzen dat iemand dat zo en plein publiek doet. Want dat is niet heel makkelijk. Er zijn heel weinig mensen die van mening veranderen überhaupt. Mm-hmm. Denk ook in de politiek. En als ze dat doen, dan willen ze dan niet te veel aan de grote klok hangen. Mm-hmm. Hij heeft dat wel gedaan. En dat ziet hem dan wel, dat hij daar publiekelijke verantwoording voor aflegt. En als hij dat doet, dan vind ik dat ook goed om daar op door te gaan. Ja, mevrouw Voortoren, Joram van Klaveren heeft dus sorry gezegd. Is hij wat u betreft vergeven voor de uitspraken die hij vroeger deed? Nou ja, aansluitend op wat Mohammed al zei, het is niet aan mij om iets te vergeven. Hij heeft een nieuwe start gemaakt en ik verwijt hem niet, zeg maar. En dat is aan hem vooral om daar vrede mee te vinden van nou, wat vond ik eerst en waar sta ik nu? En wat ik eigenlijk heel erg hoop is dat hij een bijdrage kan geven, kan leveren aan een ander gesprek, een ander debat in Nederland. Want kijk, als hij behoefte heeft om sorry te zeggen, dat is prima. Maar wat mij betreft is hij niet excuses per se verschuldigd. En ook niet alleen aan moslims dan. Ik denk dat we met elkaar moeten kijken naar het gepolariseerde debat in Nederland. En dat is niet alleen een probleem van moslims wat mij betreft. Dat is een probleem voor de samenleving. En nogmaals, ik hoop heel erg, dat moet Joram zelf bepalen of hij dat wil nu... maar dat hij juist omdat hij verschillende standpunten heel goed van binnenuit kent, dat hij misschien bruggen kan gaan slaan. Ja, wat voor invloed heeft het op het debat, denken jullie, over de islam? Nou, ik denk het feit dat hij vanuit de PVV komt, dat het alleen maar geloofwaardiger is juist. Omdat hij hiervoor anti was en nu zich erin heeft verdiept en helemaal pro is geworden. Dus ja, ik denk dat het voor de samenleving, iedereen die hier geluid van heeft gekregen, juist je laat denken van oké, hoe waar is de islam? Mm-hmm. In ieder geval, bij jouw moskee mag die aankloppen, zeg jij. Zeker. Mevrouw Vertoren, bij uw moskee ook? Absoluut. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En ook mijn gasten wil ik bedanken. Wij moeten even naar de holy hit van deze week. Want je kan praten over religie en zingeving, maar het is bij uitstek een onderwerp waar hele mooie muziek over is gemaakt. Onze Radio 2-collega Martine van der Spek van het programma Holy Hits kiest elke week een plaat uit die ze mooi vindt passen bij de week. Zoeken naar nieuwe religie, zoeken naar een andere vorm van je huidige religie of besluiten helemaal te stoppen met geloof, dat gebeurt tegenwoordig echt overal om me heen. En dus ook in het nieuws afgelopen week. Want net als Joram van Klaveren is Savannah Locke gaan twijfelen aan haar overtuigingen. In haar geval, ze is altijd christelijk opgevoed totdat ze klaar was met de kerk. Maar ze was niet klaar met God. Alleen, er zat zoveel vorm om God heen. Ze vond het ingewikkeld en op een dag besloot ze dit alles op papier te zetten. En van dat papier heeft ze een prachtige melodie gemaakt die ik graag aan jou wil laten horen. Dit is Savannah Locke, inclusief al haar twijfels en kritiek en eerlijkheid, met Jaded. Mama's getting nervous cause I haven't been to church in a while. Honestly, I get it, probably feel the same if it was my child. I don't know if it's me or them, but God, I can't breathe. This stress will kill me. Wish I'd never witnessed the corruption on the inside. Wish I'd never witnessed the corruption on the inside. He's famous while the woman's hushed. I don't know if it's me or them, but God, I can't breathe. This stress will kill me. How do I love justice but remember you're the only judge? I don't wanna be jaded. Silent victims. Hey, mother. Savannah Lock dus, met Jaded. Dit is de zondag. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Ik vroeg me af, gaan jullie nog naar de kerk of zo vandaag? Gaan jullie nog wat leuks doen? Kerk, moskee? Ik ga straks wel naar de kerk. Ik ga straks ook naar de kerk, over ambassadeurschap gesproken. Oh ja, ga je ook nog voor Douwe of niet? Nee, ik ben een zondagje vrij. Dat is erg lekker. En dan ga je hier naartoe? Ga ik hier naartoe, op een vrije zondag. Ja, moet ook gebeuren, toch? Anders heb jij geen gasten. Nee, dat is waar. Mohammed, ga jij nog wat doen? Ja, ik ga zo meteen naar de moskee. Nog weer mijn vrijwilligerswerk daar doen. En volgende week zaterdag hebben we een jongerenavond. Dat is heel leuk. Wordt altijd heel goed bezocht door jongeren. En dan gaan we het hebben over de opvoeding tussen ouder en kind. De relatie tussen ouder en kind en kind en ouder. Heel interessant. Ja, is ook wel eens leuk om het over te hebben in deze uitzending. Ja. Nou, we moeten afsluiten. We gaan traditiegetrouw afsluiten met onze huisdichter. Dit is Derks. Hij neemt elke week de week door in een gedicht. Ik ben benieuwd wat hij er deze week van gemaakt heeft. Lief kind, wanneer je demonstreert voor een beter klimaat, dan ontvang je geen lof, maar word je direct een ander schuldgevoel aangepraat. Wil je nooit meer vliegen en minder vlees gaan eten, dan zijn er altijd mensen die je pakken op je kleding en het veel beter weten. Cynisch, pessimistisch en sarcastisch vindt bijna niemand je fantastisch. Verbitterd en verzuurd zal men proberen je van je idealen af te praten, alleen maar omdat ze die van henzelf zijn vergeten na te jagen. In plaats van mee te strijden zit men liever thuis te tweeten en te zeiken op 12-jarige jongens en meiden die tenminste wel iets willen bereiken. Lief kind, laat je alsjeblieft niet afleiden door wat een ander denkt of vindt, want de weg naar een betere wereld is misschien lang en vol met zielen waarvan je niets gaat begrijpen, maar wees niet bang, elke stap zal ik je met applaus begeleiden. Woorden wijzen naar bekende straten, terwijl jouw daden nieuwe wegen en het verschil zullen maken. Bedankt mijn kind, je stem is van onschatbare waarde. Liefs, moeder aarde. Dankjewel, Bas Derks, onze huisdichter die onder de naam Dit is Derks elke week de week doorneemt. Ik bedank hem van harte en ook mijn gasten. Mohammed Al-Rachi, verbonden aan de Assouna Moskee in Den Haag. Douwe de Roes, theoloog en dominee. En David Bogert, journalist bij Nieuw Licht van de EO. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En een fijne dag. Fijne zondag. Dit programma kunt u terugluisteren via de website van Radio 1. www.radio1.nl/ditistezondag. Hierna Vroege Vogels van de collega's van BNNVARA. Veel plezier daarbij en natuurlijk aan u ook een fijne zondag en een fijne week. Over een week zijn wij er weer. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Dat is leuk, van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Weet je nog, die housewarming waar al je vrienden waren en waar die waanzinnige groepselfie werd gemaakt, die viraal ging op social en waar al je vrienden in zijn getagd, behalve jij, omdat jij net daarvoor zei... Nou jongens, ik ga er vandoor. Morgenochtend sporten. Jullie veel plezier, hè? Kijk, en daarom is er Heineken 0.0. Zodat jij gewoon kunt zeggen, ik was erbij. Heineken 0.0. Now you can. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor